نعم تنادى لي. والمحرم لغة الممنوع. نعم. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه. والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله ويسمى محظورا أو ممنوعا. نعم أدري. والمكروه لغة. نعم. والمكروه لغة المبغض. وصلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك والمحرم المكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. نعم شيخ أنا تنبيه المحرم بمعنى الممنوع وكليتشو كتازو. نعم. Katika istilaha ni kile kitu ambacho maana hanu husharia. Ni kile kitu ambacho sheria ikikataza ala wajhi ilzami, ili kikataza kwa njia ya ulazima ya mkazo. Sawa? Bitarki kwa kuacha. Sawa? Bitarki kwa kuacha. Kwa hiyo hapa sheria imesema bitarki kwa kuacha. Pakuwa haja kuweka neno bitarki kwa sababu maana hanu husharia ni kile ambacho sheria ilikukataza. Na sheria ikataza kitu maana yake ni utakifanya. Ni kukiacha. Hapo kwa haja ya neno bitarki ni kile kitu ambacho sheria ilikukataza kwa njia ya ulazima wa kukiacha. Sawa. Fahamu. Labda ni katika njia ya taakidi. Naam. Ka uquqi alwalidaini kama vile kutokuwatendea wema wazazi wawili, kuwadharau wazazi wawili, sawa? Hii ni taarifu yake katika bi'tibari haqiqatihi. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. الواجب نتوكا يمو, المندوب نتوكا يمو, المباح نتوكا يمو. الواجب كنين تنيتوا يمو kwa sababu yenyewe ni ma amara. المندوب نتوكا يمو kwa sababu yenyewe ni ma amara. Sawa. المباح tutakuja kuiona. Naam. Haya, wakharaja biqaulina ala wajhi alilzami bitarki kile kitu ambacho sheria imilazimisha kukiacha. Almakuruhu, kwa sababu makuruhu sheria ya kulazimisha kukiacha haikukuwekea mkazo eti kwamba ukifanya makuruhu unapata dhambi. Sawa, bali yenyewe ilikulazimisha kukiacha ala alafdhalia, yani dhidi sunna. Sunna ni amri ala alafdhalia, alafu ile wajibu nayo ni amri ilzam. Na hapa haramu ni amri ilzam na nahyu ilzam, alafu makruhu ni amri ama afdalia. Wal muharram yuthabu tariku imtithala, anapata thawabu mwenye kukiacha hicho jambo la haram. Imtithala nini? Ikhlas lillah wal mutabaa. Sitakuli tumana kama ikiwa mutabaa ni ufata na man nabiyu sallallahu alayhi wasallam al-mufa'a bila kama sala tarki, yani tunafuata hadi katika mathalan. Pana kitu ambacho sheria imekataza. Naam. Sawa. Sasa wewe hichi kitu hiki ninakiacha kwa ajili mzee kasema. Unasikia hapo, vile vitu vyote vile havimo. Sio ikhlas wala sio kwa ajili mtume mikataza. Lakini unajua kwa nini? Mzee kasema. Ndio maana na mimi ninakiacha hichi kitu. Kumbe napashwa hata katika kufanya kitu sharti ziwepo na katika kuacha kitu kadhalika. Unakiacha kitu lillah. Sawa. Ama ukikiacha tu kwa kuwa ni milazimishwa na fulani, ina mal amalu binniyat. Unasikia ni yako, sio lillah. Naam. Sawa. Naam. Wayastahiqu li'iqab fa'iluhu, na anastahiki kuadhibiwa yule mwenye kukitenda. Sawa. Kama kisukuna mazoto tumesema qastan. Sawa. Kwa sababu gani tunasema qastan? Kwa sababu pana mtu anaweza kufanya jambo la haram bila kukusudia. Mathalan, mtu amekula riba jahalan. hajui. Mtu amekula riba lakini hajui kama riba ni haramu, hautasema kwamba anapata dhambi. Wewe ni mwingia dini. Sawa. Huyo hautasema kwamba anapata dhambi. Ndio maana tunaongeza maneno yastahiqu liqaba fa'iluhu qasdan, au amefanya kwa kusudi. Haya, mathalan mtu kafunga biashara yake shekh, lakini biashara aliyopiga ni ya haramu, lakini hajui kwamba ni haramu hiyo biashara yake. Sawa, akapiga biashara yake, huyo mtu anapata dhambi? Hajui kama ni haramu. Eh, yeye hajui kwamba ni haramu biashara zake anafanya. Yaani hajalifanyia utafiti lile ambalo analifanya. Ndio. Uh-huh. Sawa. Naam. Hana dhambi. Na ikiwa kwamba vile yani maana ni mtu ambaye alikafunga biashara, biashara ikiwa imekwisha pita. Sawa. Imekwisha pita ile biashara, imeshafungika na muda umekwisha pita. Fa inna la yutlabu minhu an yakhruja min thamaratiha. Huyo mtu haombwi tena eti aye zile mali, zile mali zake zote afika nazitoa. Kama mtu ambaye labda tushuhudia alikuwa ameslimu lakini alikuwa anafanya biashara za majabu majabu labda vitu kama hivyo. Hapo tu kwenye riba tu. Tulipiga huko mali zake za riba, hajui. Wala mbona hii mali ya riba hii katika Uislamu ni haram. Ha, afana kwa na madalila ka kumbe ni haram. Hatutamwambia eti zile mali zako zote nenda ukatupe. Kwa hiyo tunamwambia baada ya hapo usirudi kufanya hii biashara. Lakini ile ambacho alikipata kwa kupitia ile mamadha wa mamadha. Mkabat. Sawa. Na ndio maana tunaendelea. Hapa anazuna akawa amesema hivi. Tarikul muharram, mwenye kuacha jambo la haramu. Sawa? Pako aina tatu. Pana mtu mwenye kuacha jambo la haramu na anapata thawabu, yani yuthabu. Na pako mwenye kuacha jambo la haramu yuaqabu. Anaacha haramu na anapata dhambi. Na pako mwingine tena anaacha jambo la haramu la yuthabu wala wala yuaqabu. Ah. Shee, wallahi fiqh ni pana shekh. Shukwa imamu. Naam. Shukwa imamu. Madhehebu tumeweka pembeni ya Imam Abu Hanifa kwanza. Naam. Sawa? Yaani mtu akiacha kitu imtithalan li anna Allah nahahu anhu yuthabu. Sawa? Imtithalan yuthabu. Ama mtu kuacha kitu kwa sababu ameshindwa kukifanya. Sawa? Lakini nafsi yake inatamani kufanya kile kitu. Apata dhambi. Mimi nataka kwenda kuzini. Nika labda mvua ikanyesha. Mimi mvua inanibania sana, mimi inanikosesha mimi kwenda kabisa. Ikatiki basi nafsi yangu bado ipo. Sawa. Napata dhambi. Kwa hiyo ukiwa unafanya jambo la haramu, ukalifanyia process baika mwisho ikatokea dharura. Pa. Eh. Unaandikiwa. Vizuri. Sawa chef. Ingine nayo sasa. Mtu kuacha kitu sio kwa ajili ya Allah amemkataza, wala sio kwa ajili ya mshindwa. Aliamua tu mwenye peke nafsi yake tu, amini akiacha kitu hakina faida na nini, akiacha tu hapati faida nuia wala nini, hapati thawabu wala dhambi. Nia hapa ania tu, tijaratul mu'min. Nah. Ya subhanallah. Sawa sheikh. Na ndo maana kwa wanazuoni al-haram kwa majina mengine anaitwa mahdhuran wa mamnua. Sawa sheikh. Mhm. Tumesoma na makruhu. Wal makruhu lughatan al-mubghad, chenye kuchukiliwa. Sawa. Katika ingine istilahi wanasema al-amru shaqu, jambo lizito. Kila jambo lizito hakuna maana alipendaga sheikh. Sindevu, hakuna maana alipendaga mazito. Hakuna sheikh. Katika istilaha maanaha anuhu shari'u la ala wajhi li ilzami bitarki, ni kile kitu ambacho sheria imekikataza, sio kwa njia ya kulazimisha kukiacha. Sawa? Kal akhdhi bishimali wal i'ta biha, kuchukua kwa kutumia mkono wa kusoto au kupana kwa kutumia mkono wa kusoto. Kwa hiyo ukichukua kitu kwa kutumia mkono wa kusoto hauna dhambi, lakini al afdal utumie mkono wa kuume na kadhalika kupana. Kadhalika nakuja sala baina ya viguzo viwili ni makruh. Sawa, biduni al-udhri ni makruh. Watu wakisali pale hawana dhambi, lakini wakiacha kusalia pale ni bora zaidi, na wanakuwa wamepata thawabu kwamba wakifanya imtithala. Wakiacha imtithala. Sawa Sheikh. Kwa hiyo kama vile tulio tumestari tawali msikitini kwa Safa, ni kwa sababu hatukupita pale mtu akaacha kusali kwa sababu tulio tumestari hatukupita, hapati thawabu hiyo. Imempita. Katika neno letu naha anhu shari, alwajib walmandubu walmubah zinatoka yamu. La ala wajhi alilzami bitarki almuharram, inatoka kwa sababu muharram ni ala wajhi alilzami. Walmakruhu katika i'tibaru thamaratihi, yuthabu tarikuhi imtithala wala yuaqabu fa'iluhu. Ni kile kitu ambacho mwenye kukiacha imtithalan, kwa kufuata, anakiacha kwa kufuata bila kwa ikhlas na kwa kuwa sheria imkataza, anapata thawabu. Sawa. Na kadhalika la yuaqabu fa'iluhu, haadhibiwi mwenye kukitenda hicho kitu. Sawa. Naam. Lakini kama kitu tumesema kule mwanzo, inaathiri kwenye imani. Kwa hiyo la yastahiqu al'iqab fi al-ukhrawiyya, huko mbinguni akhira astahili kuadhibiwa, lakini duniani anaweza kuguswa na aina ya iqabu ambayo inatikisa imani. Sheikh, mtu anaikaa kila siku ya masharubu, sheikh, ameacha imekuwa vingi, sheikh, inaathiri sheikh. Inaathiri sheikh. Naam. Tunaendelea. Wal mubakhiratan al mu'lan al ma'zun fi wa salahan ma la yata'allaq bihi amr ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لأمور به لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكما ما كان وسيلة له من مأمور أو نهي أو منهي ولا يخرج ذلك عن كونه مباحا في الأصل المباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. نعم. يسمى حلالا وجائزا. نعم. شيخنا سما كسكنا المباح كني اللغة ني المعلن والمأذون. Ni kile kilichowekewa idhini, kilichoruhusiwa, walmu'lanu, na kikawekwa hadharani. Sawa. Mfano ukisema abaha sirrahu ai a'lanahu. Abaha bimaana a'lana. Sawa, a'lanahu al-wasi minhu. Sawa. Na ndo maana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama kwenye hadithi ya kuatiwa viongozi alipotuambia tuatiwe, mpaka akasema illa antarau kufran bawahan, mpaka pale mtakapoona ukafiri uliokuwa dhahir, uliokuwa wazi. Bawahan bimaana al-ibah, uliokuwa dhahir. Sawa, ai mudhahar wa mu'lan. Katika istilaha akasema ma la yata'allaqu bihi amrun, ni kile ambacho hakina alaka na amri wala nahyu lidhatihi wala katazo la kitu chenyewe, kwa sababu annahyu ziko mbili, nahyu lidhati wa nahyu lighairihi. Pana kitu ni katazo chenyewe peke tu kimekatazwa kutendwa hicho kitu, na pana kingine kitu ambacho kwa sababu ya kitu fulani na chenyewe kinakuja kuwa katazo. Sawa. Kwa hiyo kal akli fi ramadhana laila, kama kula, mfano wa kula kunako mwezi wa Ramadhani usiku. Sawa. Hapa ma la taalaku bihi amru amru talabi. Sawa. Kwa sababu al amru ziko mbili, pako at-talab wa taswiya. At-talabi amru talabi na amru taswiya, bimaana kitu ambacho sheria imekuomba, ambako kwenye amri talabi ndio panaingia mwalwajibu wa sunna. Sawa. Alafu amru taswiya ndio inaingia hiyo almubah. Kwa hiyo hapa hivi mala taalaku bihi amru ni kile ambacho hakina alaka na amri, maksudio ni amru talabi, kwa sababu mubah yenyewe pekee ni amri. Sawa. Ni amru taswiya iliyokuwa sawa sawa, kifanya sawa, kiacha sawa. Sawa. Kwa hiyo hapa amru talabi. Na. Sawa. Mfano. Allah anasema wa idha halaltum fastadu. Watu watakapokuwa katika ibada ya hija ni makosa kuwinda. Sawa. Kwa shakwa katika baada ya hija ni makosa kuwinda. Lakini baada ya hija fastadu hii ni amri imekuja. Lakini sio amri ya talab ambayo itimi kulazimisha wewe ufanye hicho kitu. Hii ni amru taswiya. Ukifanya sawa, ukiacha sawa. Sawa Sheikh. Ndio maana akasema ma la taalaqu bihi amru talabin. Tunaendelea. Na katika vitabu vingine wanakuwa wanasema mastawa tarfani, taarifa ya neno mubah, mastawa at-tarfani, at-tarfani ni kile kitu ambacho pande zote mbili ziko sawa, kwenye kufanya na kuacha yuko sawa, ukifanya sawa, ukiacha sawa. Kwa hiyo tunatoa hemo neno ma la taallaqu bihi amru, panatoka hemo al-wajib wal-mandub ambao tumesema ni amru talabi. Hivi vitu sheria ilikuomba uvifanye. Sawa. Na katika neno wala nahi panatoka hemo neno almuharram walmakruh, kwa sababu sheria imekukataza, ilikukataza kufanya hivyo vitu. Lidhatihi ma la utaallaka bihi amrun likaunihi wasilatan limaamuri bihi, ni kile kitu ambacho hakina alaka na amri ya kuja kuwa ni njia ya kufanya chochote chenye kuamrishwa. Sawa Sheikh. Au nahyun likaunihi wasilatan limanhi anhu, au katazo ambayo inakuja kuwa ni sababu ya kufikia kile kitu kilichokatazwa. Sawa. Fa inna lahu hukmu ma kana wasilatan lahu min umur, kwa sababu hicho kinachukua hukumu ya kile kilichokuwa njia ya kufikia kile kilichoamrishwa. Pako amri lidhati, pana kitu ambacho ni amri chenyewe pekee kwanza kimeamrishwa kukifanya. Sawa. Na pana kitu kingine sio amri, sio amri, lakini pana wakati kitu ambacho sio amri, ila pana wakati fulani panatokea kitu fulani, kile kitu kisichokuwa amri kinaingia kwenye ulazima. Sawa. Au kitu ambacho si katazo, lakini kwa ajili ya kitu fulani kupatikana, hichi kitu kinafaa kinakuwa katazo. Sawa. Acha tutendee mfano kidogo. Tuchukue mfano wa nyumbani. Sawa. Kusoma si haram. Sawa. Kusoma si haram. Asili ya kusoma si haram. Haya. Kule nyumbani pana watu nasikia wanakuambia eti kusoma kizungu ni haram. Sawa. Kwani ni haram? Alami haramisha? La. kwa sababu bako mchanganyiko wa wanawake na wanamume. Ah, kumbe hii ni haramu kwa sababu. Preshaski, manake pana kitu ambacho ndicho kimekuja kuwa sababu ya chikitu kuwa haramu. Hmm. Sawa. Na kitu kingine kinakuwa ni haramu kwenye asili yake. Mfano kuzini, ni haramu bi asili yake. Hawa tuseme ti kuzini ni halali, lakini kwa ajili ya hichi kitu ndo maana zina inafikana kuwa halali, inafikana kuwa haramu. La, zina yenyewe peke haramu lidhati. Ni katazo yenyewe peke lidhati. Sawa. Lakini na wenye kusema eti watu wasiende kusoma kula na wakataza, ala waongoze. Sawa Sheikh. Na ndo maana pana kaida moja ambayo inasema alwasailu laha ahkamul maqasid. Alwasailu laha ahkamul maqasid. Njia zinachukua hukumu za makusudio. Mm. Na ustaz. No. Wala yukhrijuhu dhalika an kaunihi mubahan fil asli. Wala haikitoi cho kitu kunako kuwa kwake mubaha kwa asili yake. Sawa. Sikia tu kote hapo. Naam. Haya. Bimaana hivi kama jinsi wanavyosema wanazuoni, masaka tashar'u fi ghairi al-ibadati fa huwa mubah. Kile kitu ambacho sheria imekinyamanzia kimya kwa vitu visivyo kuwa vya ibada ni mubah. Ama kwenye ibada, kitu chenye sheria mikikalia kimya ndani ya ibada, kwenye ibada, chukicho so mubah. Bali nafikana kuwa almanu'u. Kija kukifanya, taleta dalili, kwa sababu tushingia katika ibada. Yana alaslu fil ibadati almanu'u. Asili kwenye ibada ni kukatazo, nukuto kuwepo kitu. Kikifanya, unakuja na dalili. Kikifanya, unakuja na dalili. Sawa? Tunaendelea. Akasema wal mubahu maadama ala wasfi al-ibaha. Mubah maadama itakuwa bado ingaliki kwenye sifa ya mubah ya al-ibaha ya ruhsa, fa innahu la yatarattabu alayhi thawab wala iqab. Hakiambatani na thawabu wala iqab. Manake anayekifanya hana thawabu, kadhalika hana iqab. Sawa. Hapa Sheikh Uthaymeen rahimahullah kwenye sharh yake hichi kitabu chake yeye akasema hivi: al-mubahu idha kana wasilatan limuharramin fawa muharram. Sawa. Mubaha ikiwa ni njia kufanya jambo la haram, basi inakuwa ni haram. Sawa. Mathalan, bwana hii, mimi nina dili, nina hamu ya kuzini na binti fulani. Sawa. Sina ule binti, niko naye program, ananiambia mimi nimpigie tu simu, anambie wapi nitamkuta. Kwa hiyo naomba niazime simu yako nimpigie. Ukaniazima simu, ishakuwa ni wasila hii, inakuwa haramu. Sawa, sio haramu lidhatihi, inakuwa ni annahyu lighairihi, inakuwa ni kwa sababu. Shaka ndio la kusema almubahu idha kana wasilatan limakruhi fa huwa makruh, wa idha kana wasilatan liwajib fa huwa wajib, wa idha kana wasilatan limustahabbin fa huwa mustahabun. Sawa. Alafu akasema tena wa yusamma halalan wa jaizan. Sawa? No. Na wakati na inaitwa tena kuwa ni halal na inaitwa kuwa ni jaiz. Sawa? Lakini wanazuoni wakambia katika neno jaiz mandubu inaingia yemo, mubaha inaingia yemo, na wajibu inaingia yemo. Lakini aghlab inakuwa inachukua fasi ya alwajibu. Sawa? Kwa hiyo hizi hapa ni ahkamu ataklifia. Ndio maana wengine wanazuona kwa wanasema ahkamu shar'ia zimegawanyika mara tatu: ataklifia pamoja na takhyiria pamoja na alwad'ia. Pamoja zilizigawa mara mbili, ataklifia walwad'ia. Wengine wakasema hapana, ni ataklifia na atakhyiria. Sawa? Bimaana takhyiria ala wajhi taswi ambayo ndio mubah pamoja na alwadhiya ambayo ndio darasa litakalo fatia. Naam. Sawa. Nawasili ala naam. Mantaini. Yalla. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.